बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जब याद कभी तुम आओगे समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं, राहों में अगर मिल जाओगे सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो तर पे तुम्हारे जाती थी उन राहों को हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों। अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी को ही गिला हमसे मझधार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने दे।